Alors qu'on y a tant de l'eau, il y a un peu de l'eau. Buwa. Ama ala do kadimu ta kinar lima. Naam. Mo bi ralanya. Ajona le dajuma. Walangin wala ala ta la lil mutaki. Walangin wala ala ta la lil mutaki. Wala ala ta la lil mutaki. Tamalani wala ala. Ala ka ko nyangu na. Ta la lil mutaki. Ala ka ko nyala sawo. Ta la lil mutaki. Ala nga nyam mogor le. Naam. Ajona le be horda. Wala ba kandai. Amiya kandal nyini. Naam. Ala mangandara. Ami. Suma biya kandal nyini. Jate. Ama kanda. Namu. Ala kadu mutaki na lima. Kevin. Aku hodan lil mutaki na. Hodan lil mutaki na. Sura naka. Kevin. Ema kwanga wa hoda. Ana kadu lil mutaki na. Ala kanya mokori ye. Hoda lil mutaki na. Nile mwamiya kanda nyini. Gasira alanya. Naam. Ala gasitaka. Naam. Ya mwari gasitaka. Tebin. Letri motakina. Afi. Weba fonya juna ye. Tebin. Afila nao. Naam. Wenu siratu bia irale nyini. Naam. Sulema bia bia irale nyini. Tebin. Ine mwaka kwasyon ala ye iratikima. Naam. Bia wole nyini. Wala nyin wala hala otala dil mutake. Wala nyin wala hala otala dil mutake. Naya bwari ye wala hala. Ala kari irala sawo. Tala dil mutake na. Ala kari mwari leye. Tala dil mutake. Ala kari tamari leye. Tala. Le mota ke nerga pa sinyo nga ye nyon kere mo mi esira la nya ayala ka sita e mo ka sita ale wole yira namu ya do yira le nyini namu ni mo mi kwa ya nyini ala ya yira ko ko la ka do ala ya yira namu ya la nya ya bin ala ka sita ya bin e mo ka sita afi ala ko di namu malajina ataka malajina umwa dina malajina ataka malajina umwa dina malajina ataka malajina umwa dina Ya, ma bien, ina wuliya Allah. Allah. Ni kola ta wali. khairu lahu jaga make ale ala walima walaum ya jana tinni misa ala walita sira mo sinya dunya ko biya tinna sinya dunya mo ko biya walita sira kelenya nam Amanu wa kanu ya dabu ni mo ne ko ayala ta kanu ni israela nya naam ala ko ta kanu wo naam inna la yuhibbu al mutakina inna la yuhibbu al mutakina inna la yuhibbu al mutakina inna la yuhibbu al mutakina inna la yuhibbu al mutakina inna la wa yuhibbu al mutakina inna la yuhibbu al mutakina inna la yuhibbu al mutakina ni le mi ala ta kanu ni israela nya naam wallahi ni le mi yagina la ye kanu Nam. Allah nya. Allah nya mboro. Allah wurle kan. Yabin. Aka wule fo Qur'an ara. Nam. Alif lam mim jan kal kitab. La raiba fihi hudal muttaqin. La raiba fihi hudal muttaqin. Nam. Wal maghfiratu. Nile mi ko kafara nyine. Nam. Allah ta kafara. Allah ta koto. Allah ta sutara. Nile mi ko yagine. Allah nya. Bunga. Allah ba ko tula saw ka sigde. Lil muttaqina walamin wala la tala lil muttaqin walamin wala la tala walamin wala la tala lil muttaqin inta taqula ya jallaku furkana furkana kon saradini arga saralanya namu ale kafara diarma namu aya koto diarma debin namu debin wala la ala koto la saw tala lil muttaqin ala nanya bagarle nam mo mire siralanya ala koto worlima te ta muto sigde ye worle kono nam wala ma kharaju min al gam wadi sigde minhas la yatashibu te bin ni lemi yangi ni ko ko le kadwara la bodo ajuma ngai nam ni lemi yow ni nam ila mi yangi na la ye haraji ya minhas la yatashibu diga bodo bodo ti allo te bodo ba ti kina nam ni lemi yow ni nam siralanya te di ala kodi nam ya takilla ya jamila maraja wamani wana karama biya kai nam ala ko mormi yataki mormi sira allah dala masanya ya jale ale garge maraja ale bodake ale garge maraja ale garge maraja bodani mana wo mogale nam ala ko sati ni mormi sira lanya nam arbiya ga duna ka dusa ati male boda kya yara nam biya gine ne maso maso walla ale boda kya yara nam ko ba ko bala ka dora ale boda kya yara nam wa wallahi boda yo amri o tesa ala ala mo ha diga ya ami ka bo yoro dora ala mo jabi ko yari jiku ala ka horo diya ma ka bo yoro dora ya ja ma ni nyoko diya ma ka bo yoro dora Nam wa ya mem nam wa tayshiru al-umur nam ne le mo me ya ngi ni ko bi aso no mi ye nam ko ba o ko ba de ka ala aso no mi ye nam ko ba o ko ba le ka mele ka dora ala aso no mi ye ni le mi yo ni ni nam isra la nya nam sei di ma kia ti e fa no ye nam Wogo go fura le gino bi wajam luzuri ni le mi ya ngi ni gino bi akafara ala ya gino bi akafara nam isra la nya nam Sila mi yang ini sekarang ya bunyi ala ber. Sila lainnya. Afi. Ala body. Nam. Waman yang tak gila. Kita beri anu sehati. Ula di mulau aja. Sehati. Ula di mulau aja. Ula di mulau sehati. Ula di mulau aja. Ula di mulau aja. Ula di mulau aja. Ula di mulau aja. Ala bon sarati mo mi yataki mo mi esira ala ala masanya juga firi ala gabarake anu mo sayate ako kubiera ala gabarake ala mo mo sayate ako kubiera ala ngimu ala bonyake agira ala ala mo le ala bonyake agira ala kelenge ale nyanita ayo sadiama tagidi tashekeme tagidi tashekeme urubila namo ala fanya moko tayi tabin ali bulami mujalika alkitab naraiba fiye kodan mudage naraiba fiye kodan mudage kabal amal nilemi yani kawalen mangala ye walumina walu kawu mangbale nam batu ya tamina sha nam wala pele butu ngani nam batu ke baga yasia momi temina fe tebin wala pele koko ala ka fa qur'ana ra nam limi ya gini isheri isun inabo iheji ibato nyani bie ni ami ala ya mina tebin isra la nya nam na ma da rabbalillah min al mutaqina da rabbalillah min al mutaqina Nama tak balu lah, menari mudake. Tak balu lah, menari mudake. Nama ya tak balu lah. Grupo Allah salaga mina, menari mudake. Allah batu mina, menari mudake. Allah sari mina, menari mudake. Allah hegi mina, menari mudake. Habis. Allah sanya mau kalife. Kevin. Wallahi mau mewah selanya. Ni wala ka sharaka bo ala yamina wala ka sheri ala yamina aka hejike ala yamina aka nyanike ala yamina yamina habila kabila bina nam kabila be habila jambara nam nya biya jambara o nam afara ro ko biya nan ba to fe nam habila kala nya sagai nam kabila kala nya ta simoni simoni nam alesa nan ka ba ko muke yara nam habila alesa kala ndige nam nya nan nya ta simoni kana bila nam habila kana bone ta ka ta bila nam alaka habila talifa nam ka foka habila yi ina ma ta kabalu la min al mutakina ta kabalu la min al mutakina ala dara mina min al mutakina ala ba dafo mina min al mutakina ala sri leda ala kambe mo ko fila ni mi be mi jamara jamara don ba to wala tiya gini ako adigo ngi jawi ala kabalu la Ida kabalu la. Kau mahu lihat sila lainnya, kau boleh kaki lihat yang ini. Kau. Kau mahu sila lainnya, lihat sila kau ala ya mina. Walai. Akan ceri ala ya mina. Akan hingi ke ala ya mina. Akan nyanyi ke ala ya mina. Kamu. Allah Nabi Muhammad. Allah. Allah Nabi Muhammad. Tule kule amude. Tule kule amude. Nam. Nilo ni ko jiga ma fanyi ni. Nam. Isra la nya. Nam. Ala bodi. Watakula lan la kun tu filuna. Watakula lan la kun tu filuna. Watakula lan la kun tu filuna. Watakula lan la kun tu filuna. Watakula lan la kun tu filuna. Ebe, nilo ma mi la ngi la he jiga ma fa. Nam. Ini ko biera. Isra la nya. Jede. Ara sira Allah. Kalau tu firona, ni mahu jalan lah, kalau tu firona, ni jalan lah, kalau tu firona. Lata kisi na kiara jig ma fa kiara mo mo yi jig ma fa ni ala ta jig ma fa ni ala ma jig ma fara amina mo me sala nya wala jig me fa wallahi mo ya tem go ala mo me sala nya ala wala jig ma fa saidi saidi ali gulami mujon kal kitab la raiba fiye oda dil murdaki la raiba fiye oda dil murdaki ala le haramu sabam ko lo ja alika al kitab e kitab mi la raiba fiye quran ra ho da dil murdaki ala nya bagari ye oda dil murdaki ala nya bagari ra oda dil murdaki kwala bushira ne mono ko nu sodia ngini insa lara melegala na kiafo ko nu sodia tere gere gere nam isu la bio bana wi itoro bana nam yasri ya bana de ngono nya bana nam mo mere gara kiye toro ni da bo bio ko no wallahi ni sa ta nu sodia ta gina rali nam ni le mo mere ya ni wafo insa lara itira la nya sedi Ali Bulami Mujal Kalikita La Raiba Fiye Huda Dil Mutaki La Raiba Fiye Huda Dil Mutaki La Humul Bushira Fil Ayati Dunia Wa Fil Ahirati Nam Ala Kwa Mughamini Isra Alanya Nam Nuzo Diya Bawurle Fil Ayati Dunia Wa Fil Ahirati Wallahi Nile Mayena Ya Nam Anjana Maya Yara Nuzo Diya Biyaye Sebin Akadu Kukule Alabat Akadu Nuzo Diya Leka Diyama Sebin Wa Fil Ahirati Sebin Asalat Ura Betini Nam Malaga nafuaye namo tabu wala tajanu wabusiru birjanajo tabu wala tajanu wabusiru birjanate tabu wala tajanu wabusiru birjanate tabu wala tajanu wabusiru birjanate wala tajanu mo kana sira wala tajanu ikana nimisa wabusiru inshodia birjanate tadaru jallali wabusiru birjanate tadaru salami wabusiru Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Mwame ya sila lanya, wale sala kashi, mwale gaya nafwaiti. Biye hoda, dile mutaki, lareba, biye hoda, dile mutaki, biye hoda, dile mutaki. Nile miya njini, isa la kashi, mwale gaya nafwaiti, mwale gaya rena, arinyata njani, arnuswadi, arsumadi, namu, arinakiafwe, namu, kwa, ala sila nyamboko, namu, ya wala baraba, jande kana sirambi, namu, kula duwa chayetuku, isu kula bana, kebin, Ini misa bana, ito oro bana. Wallahi. Ala la mari wala siwadi. Ala la mari wala siwadi. Ramadani li alami. Wallahi. Ramadani li alami. Ramadani li alami. Nam. Kana somo koi. Nam. Mwami salaka shiye. Nam. Mwami nafwaye. Sabatara ma la tara midilao. Sabatara ma la tara midilao. Sabatara ma la tara midilao. Sabatara ma la tara midilao. Sabatara ma la tara midilao. Mwami kisira lanya. Unangoyi. Kamangwele mbainta. Jisupe lembain. Kiani kebaka bain. Namu. Mwami nafuginta. Nia fakalaka shiye. Abe goro goro ra. Namu. Mwami nafwaye. Amin. Ni le mo ngi lo ñu ni

Allah ji,